Uda da, eta uda, gauzak ez dixago, kanaldu den ez dakit baita espada, nugu pantxika maitea, egunon? Egunon, Marianez, egunon entzule guzieri. Ordeon, zer, badalan, udan, kanaldu den? Bai, bon, zukerreiten duzun bezala, hain poliki, ez dixago menturaz, baina badakizu laguntzaileekin ari gira, eta laguntzaile batzuek badute... Denbora pixka bat gehiago ere udan, deitzen gaituzte, oh, nahi ginuk egin reportai bat, huntaz edo hortaz, atzo biek deitu gaituzte, batek erraiteko pilotari buruz, jakin azuela bezperan, hola eta hola eta reportai bat nahi lukela egin, beste batek erraiteko mendi martxa urepelerat helduko zela, agorilan eta ongilitzatekera zerbaitean egitea, eta bestak eskuinta esker, eta bon. Ara, guk aldiz sail berezi bat ideki dugu udarako, eta ordean hor dei bat egiten dut, maite, luzatzen baita zu mikroa. Kanaldu de abiatu zen duela hogoita zumeit urte, eta bat ditugu artxiboak. Eta erabaki dugu primadera juntan artxibo horien guzien, edo parte handi baten hasteko, berriz nuberizatzea, ezartzea formato numerikoetan, ordenagailuan irakurtzeko gisan, eta ari gira horier errautsak entzen, gana ibaita begiratzen, ikusten zer baliatzen alginuken berriz, zer muntatzen alginuken berriz, sarzerako, zenta hor ikaragarriko altxorra baita. Duela hogoita zomeit urte, men gaindi filmatuak izan diren besta batzu, eman ikusgarri batzu, gertakari batzu, bon, oartzen gira ere zori gaitzez, hainitz jende, lagun, auzo, joan direla mundu untarik, eta hor ikusten ditugunak. Ara, beraz, ari gira horien begiratzen, eta hastean bi gauez, edo bi hastiriz, irekitzen dugu lokala, artxibo horien miatzeko, den biziki irresa da, aski da, bo, deitzea itzordu hartzeko, edo galdegiteko noiz egiten ditugun, eta bizpairu horren ez, begiratzea eta fitxa bat egina dugu, eskuz betetzeko, 1982an egin zen mankizun bat aldudeko ibarriko laborantxari buruz, behoita 4 minutako mankizun oso bat atxeman dugu, kusten duzu? 1984an egina, 1982an edo 1984an, badu kristoin balioa horrek. Hara, beraz, hor balima dira jende batzu, nahian, denbora pixka bat dutenak, hemen gaindiko giroa, jendeak ezagutzen dituztenak, ongi etorriak dira, zenta batzutan, da ikusi dugu, joan den astean egin dugu gaualdi bat, hori pixka txartuk, beti berdinauk, irringarria zen, eta ongi da, zenta gauza guti markatua izan da, eta orduan irratietan bezala, batakigu, hor bat dela altxor bat, eta hori nahi ginduke zaindu, eta berriz baliatu sartzean. Beraz, hor, jende batzu interesatuak balin badira, aski ute deitzea, eta xetasun guztiak emanen ditugu. Hor, gehien bat, zuka ipatzen dituzun dokumentu hori, baxena farrokoak dira, randezagun, eh? Orduan, lehen artxiboak Mikel Erramuzpek egin zituen, 1989, 1990, 1992 urteak artean, kanaldu de abiatu zen berantxago, 1987 urtetan, 1987 garen urtean, beraz hor mankizunak, bena, haintzin, baziren, ehunta zomeit kaseta, Mikelek eta Mikelen inguruan batzuk grabatuak. Oden horiek, egia da gehien bat grabatuak izan direla, bai gorri eskualdean. Baina, jendea uartu zelarik Mikelek bazakiela grabatzen, filmatzen, besta komite eta horietako ordezkarik deitu zuten Mikel. Beraz badira basen afarrokoak gehien bat zuk erraiten duzun bezala. Ara. Beste ekitaldi bat edo deialdi bat egiten duena kanaldudek soinu egileak zuen emankizunen zat bilatzen dituzula? Hala, hori ere udauntako lan bat da, sartzea prestatzen ari baigira. Eta baduai bizpairu urte, reportaien, emankizunen, emanaldi berezien generikak, abiatzeko eta bukatzeko bestitze horiek berdinak ditugula, musika berdinarekin, eta badakizu, irratietan eta bezala, eta telebista guzietan bezala, jendia erakarri nahi bali madugu, sorpresa pixka bat egin nahi bali madugu, behar dira hori guziak freskatu, arra berritu, eta urten erabaki dugu lan horren egitea ere, sartzerako, urriaren leheneko prest izan nahi dugu. Beraz, urriaren astapeneko nahi genituzke bestitze hori guziak eginak izan. Beraz, ari gira infografista batekin lanean. Diseinua, logoa kanbiatia dugu, lan handi bat egin dugu, baloreak berriz landuz, hori ikusiak, ara, kolorea eta hori ikusiak, doinua emaiteko. Eta orain falta duguna da musika. Falta ditugu musika ezberdinak eta hortarako deialdi berezi bat egin dugu, irudikatu, Garazi Maule Baiona, 30 segunduko musika batekin. Pentsatzen baitugu, Baionari pentsatzen balin badu musikari batek, giro berezi bat emanen duela. Gehiago urbanoa, jendia pixkat metatua, menturaz bizik. Tasun gehiago, Garazin beste giro bat esartuko duela. Maulen oraino beste giro bat. Ordan hori, baina musika laburak eta baliagarri izanen zauzkigunak, erreportai, emankizun, zuzenezko emanaldi berezientzat, ara. Bon, dena den, lanian hasi baino lehen artista horiek hobezuekin harremanetan txartuk gehiago jakiteko? Hori da, hilabete bateko EPEA eman dugu, eta nahi ginuke ustaila ondarriko jakin, nor den interesatua. Gure aldetik ere musikari batzueri eta igorriko dugu, baina beldur gira ere antziko ditugula, baditugu artista hainitz gure inguruan, menturaz gutxi ezagunak direnak, ordean otoi-otoi iepako bat egin dezaten aldudarrak bideo deituz, Arrosako bulegorat, eta gero hautatuko dugu bat, beraz, jadanik gin behar da ideia batzuekin, karri behar dira ideia batzuk, eta 1000 euroko aurre kontu bat ezarriko dugu, gero biztan dena, ez da, lan animalia da, segurenik ez da aski, baina guk ere ahalak pixkat mugatuak izanez, baina uste dut ala ere 1000 eurorekin ere zerbait egin dezakela musikari batek. Telefonoa, horretaraziko dugu? Bai, 05 berrogeita bederatzi, 16:07. 16:07. Eta maila ere bai? Eta e-maila ere maiten aldugu, beraz kanaldude@gmail.com. Hala, eta bihitzez, pentsatzeko da ondoko egunetan, EHZ eta festivaleko irudiak aterako dituzila eskifite? Ateraiak dira, Marienezua. Denak! Denak ez dakit, badira, 21 reportaia ikusten aldirenak. Hor, ari ginen atzo sartzen festival denboran izan diren main inguru ez da bai da guziak, behiz nuberizatu, lan bat bada horren gibelean, beraz ordena gailuan lanean aizan dira, ordena gailuak. Eta bai, pentsatzen dut aste ondarriko dena sartua izanen dela. Beraz, klika eta klika, mil esker bantxika. Mil esker zuri, Marienez, eta hau da ondeneri.